zaczął deszcz, wybuchła noc przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Zawitraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy, pusty dwór. Ktoś na skrzypcach gra. Gotyckie odrzwia chylą się i skrzypiąc suną w bok, i biała pani płynie z nich w brylantowej mgle. Zawirował z nami twór trudnych głosów płomień. Nad górami lecę, lecę z nią, róże trzymam w dłoni. Stary pusty dom, gdzie schroniłem się, i najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zdjęła róża. Lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Nagle ptaki budzą się, tłukąc się do okien. Lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Nagle za nami trzy utwory w interpretacji Budki Suflera i Romualda Lipko. Sen o dolinie, Cień wielkiej góry i Jest taki samotny dom. W lipcu zmarł Michał Giercuszkiewicz, oryginalny perkusista grupy Dżem. Dosyć krótko z grupą Dżem współpracował, ale zdążył uczestniczyć w kilku naprawdę ważnych nagraniach. Teraz przed nami właśnie te utwory. Dżem. zawsze pod tą samą bramą schodziła gwiazda. Za rogiem stanęła ci twarzą w twarz i nie mógł nikt oprzeć się pokusie jej włosów rozwianych. Nie, nie. Kiedy tylko ulicą neony traci sami i słodkiej nie ma już wśród nas. Nawet strach od tamtej bramy rozdęte strach od tamtej bramy. Kochali na nią, hej, słodka. Co o niej wie? Naprawdę wszystko. Co o niej wie? We'll be right back.

Za nami dwa utwory grupy Jam, Och Słodka i Whisky. W nagraniu obu utworów uczestniczył perkusista Michał Giercuszkiewicz. A teraz Ewa Demarczyk, artystka wybitna, która zmarła w sierpniu tego roku, ma na koncie właściwie jeden studyjny album, ale za to z jakimi utworami. Za chwilę trzy z nich. Śpiewa Ewa Demarczyk. Walcząc, prosząc, staną u źródeł studni ciemnych, w groźnym milczeniu ręce wznosząc, jak pies pod pustym biczem głosu. Niepokochany, niezabity, nienapełniony, niedorzeczny, poczuje deszcz czy płacz serdeczny, że wszystko Bogu nadaremno. Zostanę sam, ja sam i ciemny.

possibly be fading, or have something more to gain? I could feel myself growing colder. I could feel myself under your feet, under your strange you never Wysłuchaliśmy trzech utworów w wykonaniu grupy Mazzy Star. Look on down from the bridge, into dust i fade into you. Współkompozytorem i uczestniczącym we wszystkich tych nagraniach był David Roebuck, który zmarł w lutym bieżącego roku w wieku zaledwie 61 lat. W tym roku zmarli również dwaj byli członkowie grupy King Crimson. Może nie ci najbardziej znani, ale jednak dosyć znaczący w pewnym momencie istnienia tej formacji. Gordon Haskell i Keith Tippett. Jeśli ich nazwiska Państwu niewiele mówią, to na pewno Państwo znają utwór, w którym obaj wystąpili. Gordon Haskell jako wokalista, a Keith Tippett jako pianista. as his veil fell aside. Sandpaper caught the sound. They found him just a man. Caravan Hotel, where the sequin spell fell. Of the game, cadence oiled in love, licked his velvet glove hand, cascade kissed his name. Cadence and Cascade, grupa King Crimson, a w roli głównej jako wokalista Gordon Haskell. Natomiast na fortepianie w tym utworze grał Keith Tippett. Zostało nam jeszcze chwil parę na zakończenie. Raz jeszcze więc grupa King Crimson w utworze I Talk to the Wind. Grzegorz Hoffman, dziękuję Państwu uprzejmie i do usłyszenia.